Platinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 marca, minęła 19. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rosja przekazuje Iranowi uzbrojenie NATO znalezione na polu walki na Ukrainie. Pozew do sądu przeciwko Janinie Ochojskiej zapowiedział rzecznik Lasów Państwowych. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w południowej Polsce. Najmocniej zawieje w górach. Rosja przekazuje Iranowi uzbrojenie NATO znalezione na polu walki na Ukrainie, napisał niezależny rosyjski portal Meduza. Powołując się na doniesienia CNN, dziennikarze Meduzy poinformowali, że Irańczycy próbują, korzystając z zachodnich technologii, skonstruować podobną broń. Dziennikarze ustalili, że Rosjanie przekazali Iranowi m.in. przeciwpancerny kompleks Javelin i przenośne pociski Stinger. W ocenie analityków wojskowych Moskwa, dostarczając zachodnią broń Teheranowi, liczy na podtrzymanie współpracy wojskowej. Niedawno rosyjskie media niezależne poinformowały, że Iran sprzedał Rosji 100 milionów sztuk amunicji i 300 tysięcy pocisków artyleryjskich. Od ubiegłego roku Irańczycy dostarczają rosyjskiej armii drony Shahed, wykorzystywane do atakowania ukraińskich miast. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ataki na dobre imię papieża Polaka przypominają nam, że należy wrócić do pamięci nauczania świętego Jana Pawła II, powiedział ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Jak dodał, nadszedł właściwy czas, by przestać deformować pamięć o Ojcu Świętym. Czas, żebyśmy zdemitologizowali Jana Pawła jako papieża kremówek. Czas, żebyśmy nie poddawali się presjom próbującym defamować pamięć o nim. Natomiast czas, żebyśmy wrócili do Jana Pawła jako człowieka autentycznej świętości, autentycznej wielkości, jako wielkiego kapłana, wielkiego Polaka. Sejm przyjął wspólną uchwałę posłów Prawa i Sprawiedliwości oraz PSL Koalicji Polskiej. Czytamy w niej, że Izba Niższa Polskiego Parlamentu zdecydowanie potępia medialną, haniebną nagonkę opartą w dużej mierze na materiałach aparatu przemocy PRL. Pozew do sądu przeciwko Janinie Ochojskiej o naruszenie dóbr osobistych zapowiedział w Polskim Radiu 24 rzecznik Lasów Państwowych. W jednej z rozgłośni radiowych europosłanka mówiła o ofiarach granicy, czyli o migrantach, którzy nielegalnie przekraczają polsko-białoruską granicę. Janina Ochojska stwierdziła, że zaginęło 300 osób. Ofiar tej granicy jest o wiele więcej. One są albo w jakimś zbiorowym grobie, albo po prostu pozbierano ciała, żeby nie było dowodów, stwierdziła europosłanka. Michał Gzowski powiedział w Polskim Radiu, że pozew cywilny w tej sytuacji to racjonalna reakcja ze strony instytucji. Lasy Państwowe po prostu pozwą panią poseł w drodze postępowania cywilnego za naruszenie dóbr osobistych, za te ohydne kłamstwa i insynuacje. Oczywiście pani Janina Ochojska powiedziała, że to nie jest pewność, a przypuszczenie oczywiście zadała więc pytanie postawioną wprost tezą. I jak się domyślam, niestety, tak jak w przypadku wielu innych celebrytów czy polityków, sąd być może oddali. Janina Ochojska współorganizowała w Parlamencie Europejskim wystawę Pushback jest nielegalny, pomaganie jest legalne. Ekspozycja przedstawia zdjęcia z polsko-białoruskiej granicy. Powstanie linia kolejowa do planowanej na wybrzeżu elektrowni atomowej. Jej elementami będą istniejące już odcinki, które zostaną zmodernizowane. PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę na opracowanie projektu inwestycji. Projekt obejmuje zarówno budowę nowych fragmentów, jak i modernizację istniejących odcinków dwóch linii 229 i 230. Jedna z nich jest nieużywana, drugą pociągi jeżdżą tylko w lecie. Linia ma być przystosowana zarówno dla ciężkiego ruchu towarowego, jak i dla pasażerskiego. Wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że modernizacja przyniesie wiele korzyści dla całego Pomorza. Nastąpi poprawa warunków życia mieszkańców tamtego rejonu. Zmodernizowane zostaną m.in. odcinki Wejherowo-Choczewo oraz Lęborg-Łeba. Kolejarze poprowadzą tory do elektrowni, która zostanie zbudowana w miejscowości Lubiatowo-Kopalino. Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel powiedział, że inwestycja skróci czas podróży między ważnymi ośrodkami na wybrzeżu. Wsiadając z pociągu w Gdyni do Łeby w godzinę, z Wejherowa do Łeby 40 minut. Firma, która wygrała przetarg, ma 27 miesięcy na sporządzenie dokumentacji. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem w południowej Polsce. Najmocniej zawieje w górach. Wiatr nasili się w nocy, rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. W sobotę będzie on silny do nawet 90 km na godzinę i w obszarach górskich, na Śnieżce, w Karkonoszach przekraczać może 130 km na godzinę, w Tatrach powyżej 100, natomiast w obszarach podgórskich około 70-80. Wichura uspokoi się w niedzielę rano. IMGW wydał też ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu na Pomorzu, także zachodnim, a na Mazurach, Mazowszu i Podlasiu do rana możliwe są marznące deszcze. To był serwis Trójki. Pora na sport, Dariusz Urbanowicz. Maraton w skokach narciarskich rozpoczęty w Norwegii. Ruszyła rywalizacja Row Air. Skoczkowie w ciągu najbliższych dni oddadzą 18 punktowanych serii. Dzisiaj w Oslo odbyły się kwalifikacje. Kuba Niziński. W treningach nie było najlepiej, ale nasi zawodnicy zawsze powtarzają, że treningi to jedno, a skoki o punkty to zupełnie inna sprawa. Kwalifikacje właśnie podczas Row Air są punktowane i liczą się do klasyfikacji generalnej całego cyklu, a w tych kwalifikacjach dzisiaj najlepszy Dawid Kubacki. 125 metrów Kamil Stoch zajął 6. miejsce. W konkursie także Aleksander Zniszczoł, Paweł Wąsek, Piotr Żyła i Jakub Wolny. A więc wszyscy Polacy, którzy pojechali do Norwegii, jutro będą startować w konkursie głównym. Ale co najważniejsze, raz jeszcze powtórzę, Dawid Kubacki wygrywa kwalifikacje i jest pierwszym liderem tegorocznego Row Air. Dla Trójki Kuba Niziński. Ruszył już 24. w tym sezonie maraton PKO BP Ekstraklasy. Trwa pierwszy mecz w Gdańsku. Lechia podejmuje Miedź Legnica. Mecz rozpoczął się o 18:00 do przerwy 0-0. O 20:30 lider Raków podejmie w Częstochowie Śląsk Wrocław. Szkoleniowiec Śląska Iwan Dziurdziewicz. Nieraz pokazał Raków, na co ich stać. Zespół bardzo mocny pod każdym względem, uważam, taktycznym i przede wszystkim fizycznym. Jest to bardzo intensywny zespół, który przede wszystkim jażdży też swoich przeciwników przez intensywność. Na pewno mamy jakiś plan na ten mecz. Jesteśmy optymistami, a to jest piłka nożna. Gdzieś tam oni muszą. Nami tak możemy i chcemy. I to jest taki plus. A na początek tenisowego maratonu w Indian Wells w 1/64 finału, więc w pierwszej rundzie Magdalena Fręch odpadła już po porażce z Maryną Zanewską z Belgii. Było 6-4 dla Zanewskiej, 4-6 i 2-6. No i mamy ją w drugiej rundzie. Czekamy na rozpoczęcie dzisiejszego debla, bo po dwóch stronach siatki staną Magdalinet i Alicja Rosolska. Patrzymy na to, co się dzieje na lodowiskach i parkietach. Drugi mecz półfinału Ekstraligi w hokeju na lodzie. Krakowia prowadzi w serii z GKS-em Katowice 1-0, a trwa mecz numer 2 po pierwszej tercji po bramce Grzegorza Pasiuta. GKS prowadzi 1-0. Z kolei i na siatkarskich parkietach teraz trwa mecz Developresu z Unii Opole 2-2, no i trwa tiebreak 9-9. Czyżby niespodzianka? Radomka z kolei przegrywa z Chemikiem Police na własnym parkiecie 1-2. Grają koszykarze Twarde Pierniki Toruń w końcówce czwartej kwarty, przegrywają 5 punktami z Legią Warszawa, jest 77-82. Wracamy do sportów zimowych. Maryna Gąsienica Daniel 9 w Pucharze Świata w slalomie gigancie w Ore. W Szwecji triumfowała Mikaela Shiffrin, dla której jest to 86. zwycięstwo w zawodach rangi Pucharu Świata. Czym zrównała się z legendarnym Szwedem Ingemarem Stenmarkiem? Dziś druga Federica Brignone z Włoch, trzecia reprezentantka gospodarzy, mistrzyni olimpijska w gigancie Sara Hector. Stolicą biegów narciarskich są oczywiście Jakuszyce i tamże rozpoczęły się Mistrzostwa Polski. Na początek sprint drużynowy łyżwą i złoto dla Roberta Bugary i Sebastiana Bryi z klubu Regle Kościelisko. Wśród pań tytuły wywalczyły Monika Skinder i Karolina Kuć, grupa Oskar Tomaszów Lubelski. Jutro sprinty klasykiem. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na niebie większe przejaśnienia, przelotnie popada deszcz ze śniegiem i śnieg. 1 stopień na plusie na północy, około 3 w centrum, do 7 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm.

przerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślisz, że mi pomoże? Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz, a śpisz na pewno. Nie będę twoją królewną. Nie. Jest 49. notowanie listy przebojów Trójki. Za nami pierwsza propozycja Chip Tobacco z utworem Jestem Sama. Dobrze, no więc zanim wejdziemy w pierwszą trzydziestkę, to musimy załatwić jedną sprawę, bo jeszcze nie zdążyłem przypomnieć numeru telefonu, a jest już pewien sygnał i to skierowany w moją stronę. Chciałbym życzyć panu Tomaszowi Miarze wszystkiego co najlepsze, ale żeby się odczepił od mojej żony, bo on ma tak basowy głos, że zawsze moja żona dziwnym trafem siada przy głośniku zaraz i odkręca sobie basy, jak jest lista przebojów Trójki. Jego najlepszego, panie Tomaszu, wara od żony. Przepraszam, bo nie doprecyzowaliśmy, o jakiej miejscowości mówimy. To taki żarcik. Dobrze, w związku z tym, że Chip Tobacco Jestem Sama to jest propozycja, to może warto podkreślić, że właśnie drogę od propozycji do nowości przeszedł Skubas i Dawid Tyszkowski. Co i tak nadejdzie, to jest najniżej notowana nowość i to jest miejsce 30 i ta piosenka otwiera 49 notowanie listy przebojów Trójki. Czasu jeszcze mam. Staram się myśleć, czy będzie dobrze, ale w głowie bez przerwy mam zimną wojnę. Ile czasu jeszcze mam, zanim nadejdzie ostatni moment, czy będę mógł wtedy być przy tobie? I powoli, powoli uczę się, by kochać więcej. Chcę oswoić te chwile, gdy zniknie wszystko, czym nie jestem. Przecież wiem, nie ucieknę od tego, co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Co i tak nadejdzie. Ile czasu jeszcze mam, żeby odwiedzić dzikie plaże, zanim zagarną nas wielkie fale? Ile czasu jeszcze mam, żeby ci w końcu to powiedzieć, że całe życie tkwiłem w błędzie. I powoli, powoli czuję się coraz bezpieczniej. I już wiem, że ma sens jedynie, kiedy przy mnie jesteś. Mam ramiona szeroko otwarte na to, co nadejdzie. Co i tak nadejdzie. co i tak nadejdzie. Skubas i Dawid Tyszkowski, to jest miejsce 30, to jest nowość i to jest najniżej notowana nowość, która otworzyła nam to wydanie listy. 2-2 i 7 trójek, pod tym numerem telefonu czekamy na Państwa zgłoszenia, a chcielibyśmy Państwa zapytać w związku z dzisiejszym świętem, co prawdziwy mężczyzna powinien. 2-2 i 7 trójek, co prawdziwy mężczyzna powinien. Na miejscu 29 spadek Nirwana, przed tygodniem na 23 Something in the Way. Pozycji niżej wobec poprzedniego notowania Nirvana, Something in the Way na 29. A to jest 49. wydanie listy przebojów trójki. Przypominam, że czekamy na Państwa telefony w sprawie, co prawdziwy mężczyzna powinien. Mamy pierwszy awans, bo przed tygodniem Lux Torpeda na 29, tu na 28 chodzi o ich hydrę. Ciągle jej! Wow! A jej trademark ciągle jej! Wow! ciągle chce więcej. A jej trademark ciągle jej. A jej trademark ciągle jej. A jej trademark ciągle jej. Lux Torpeda i Hydra to jest 28 miejsce w 49 wydaniu Listy Przebojów Trójki. Dzisiaj Światowy Dzień Mężczyzny, no taki odpowiednik na to, co wydarzyło się 8 marca. Dzisiaj Państwa pytamy, co prawdziwy mężczyzna powinien. Prawdziwy mężczyzna to powinien być uczuciowy, przyjacielski, wyrozumiały, powinien po prostu wspierać kobietę. Po prostu kobieta powinna mieć oparcie w prawdziwym mężczyźnie. Uczuciowy, zaradny, tak? Jeszcze parę innych cech. No ja tu 5 mężczyzn naliczyłem. Teraz znaleźć te wszystkie cechy w jednym. Oj, 2, 2 i 7 trójek. Co prawdziwy mężczyzna powinien? Czekamy na Państwa telefony. Na 27 mamy collage Man in the Middle i to jest spadek o 1 pozycję. Anna z tej strony jeszcze raz. Prawdziwy mężczyzna powinien mieć przy sobie kobietę, która doceni jego męskość i nie będzie zazdrosna, że on się podoba także innym kobietom. No proszę, jak chwaląc mężczyznę można skomplementować kobietę w jednym telefonie? 2, 2 i 7 trójek. Co prawdziwy mężczyzna powinien w związku z naszym dzisiejszym świętem? Drodzy panowie, czekamy na państwa opinie. 2, 2 i 7 trójek. Collage, Man in the Middle przed momentem. I to było 27 miejsce, a na 26 Riverside Self-Aware to też jedno miejsce niżej niż przed tygodniem. Thank you. ostatni album Riverside ID Entity, no dopiero co wydany, świetnie się sprzedaje. Nie wiem, czy państwo jeszcze sięgają w ogóle po takie fizyczne nośniki, czy bardziej w wersje elektroniczne, ale trzeba przyznać, że krążek absolutnie zdobył serca odbiorców. No więc przed momentem właśnie z tego albumu Self-Aware. Riverside na miejscu 26, to jest 49. wydanie Listy Przebojów Trójki, ale obiecuję, że po ten krążek jeszcze będziemy sięgać, bo jest druga piosenka Riverside nieco wyżej w zestawieniu. Na 25. dziś Uriah Heep, Save Me Tonight. Pozycję do góry, Save Me Tonight, Uriah Heep na 25. w 49. wydaniu Listy Przebojów Trójki. Dzisiaj prosimy państwa o telefony w sprawie, co prawdziwy mężczyzna powinien. No i mam teraz dwa takie zgłoszenia, które pokazują dwoistość męskiej natury. Prawdziwy mężczyzna powinien kochać swoją kobietę, czcić swoich bogów i nie mieć litości dla wrogów. Pozdrawiam. Niedźwiedź ze Szczytna. Prawdziwy mężczyzna powinien mieć bardzo dużo spokoju, pokory i miłości do innych ludzi. To jest, są bardzo ważne cechy w tych czasach. No to miłości do ludzi, czy nie mieć litości dla wrogów? No taki czuły barbarzyńca mi wychodzi. 2-2 i 7 trójek. Prawdziwy mężczyzna powinien. Proszę dzwonić. A na 24. miejscu lądują tym razem Motorhead, Greedy Bastards. You've never seen a politician who kept his promise.

czacie sypie nam w oczy księżycowy piach, zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Wychodzi na to, że to największy przegrany 49. notowania listy przebojów Trójki Sosnowski. Pył aż 9 miejsc w dół, tym razem na miejscu 23. Dzisiaj państwo dzwonią w sprawie, co prawdziwy mężczyzna powinien. Prawdziwy mężczyzna powinien być przyjacielem, partnerem, kochankiem, bratem, ojcem, nauczycielem, wychowawcą, spowiednikiem, powiernikiem, kucharzem, mechanikiem, moterem. To jest 49. wydanie listy przebojów Trójki. Po 22. będą państwo mogli już zapoznać się z tym zestawieniem na naszej internetowej stronie lpt.polskieradio.pl. Ważne też, aby inne cechy należy być sympatycznym, wysportowanym, inteligentnym, silnym, kulturalnym, twardym. A teraz na 22. miejscu piosenka o prawdziwym facecie, The Unkillable Soldier, Sabaton. Ignoring his wounds, he'll save the day. He'll never scream.